To jest warszawski deszcz, człowieku. Numer raz i TDF. O, 2011. Prawdę powiedziawszy, człowieku. Ej, myślałeś kiedyś, kim będziesz kiedyś? O, człowieku, taki, o taki mały. Każdy z nas, zanim wchodził w dorosłość, myślał, kim będzie kiedyś, patrzcie, co doszło. I każdy z nas, no man, tak samo ty jak ja, by kimś innym był, gdyby nie rap. Żaden z nas nie przypuszczał, że to stanie się z życiem, kiedy pisaliśmy lekcja zamiast rapów ze szyciem na temat. Myślałem weterynarzem, choć ta wersja mych marzeń nie zgadza się z dzisiaj. W podstawówce miałem taką miłość, po nocach mi się śniło, chociaż nic nie było. Śniło mi się, że będzie moją żoną, a ja lotnikiem i samolotem będę przylatywał po nią. Nigdy nie byłem prymusem, olewałem trochę szkołę. Średni uczeń wesołek, co pewnie skończy wspołem. Zawiodłem wszystkich niewierzących we mnie, tak jakoś wyszło, to moja przyszłość, która trwa codziennie. No nie myślał o pannach, to było w czasach Ramba i Komanda. I tym żyła każda podwórkowa banda. Każdy chłopak chciał być w komandosach. Prawda, byłem harcerzem, więc wiem coś o tym. Wycieczki na obozy miały mnie na nowo stworzyć. Odpowiedzialność, szkoła przetrwania. Tylko że byłem za młody na tego typu wyzwania. Myślałem, że będę urzędasem, prawdziwy facet, co ma pracę. Pan Jacek, władca biurka, w domu żona, dwójka dzieci. Czas leci jak tówka i mogłem zostać kierownikiem sklepu, tak na poważnie trzymać się reguł, które dyktują życie w biegu. Dzisiaj pewnie bym siedział zamulony za ladą, liczył litry sprzedanej farby z marną wypłatą. W tym roku studiów odpuściłem naukę. Nie ze względu na lenistwo, tylko czesne. To smutne, to samodzielność, która mnie dopadła. Bo przecież marzyłem o tym, żeby gadać z radia. Po liceum nie wiedziałem, co dalej za bardzo. Rodzice mieli stres, wybrałem dziennikarstwo. I wiesz, może faktycznie coś jest z tym. Systematycznie piszę teksty. Tyrałem jak wół i nie zrałem hajsem. Takie życie na pół dzieliłem na pracę i pasję. Udało mi się w końcu robić, co potrafię. I szanują mnie ludzie za to, co mówię do nich w rapie. Chciałem być milionerem, oczywisty koncept. Życie kapitalisty, tylko liczyć dolce. Mieć forsę, żyć jak pierdolony rentier. Chętnie, ale muszę lecieć teraz na koncert. Rozumiem, jak zostałem raperem.